Uur Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Alle 2900 derde landers die zijn gevlucht uit Oekraïne houden recht op opvang in Nederland totdat er een definitief oordeel ligt van de Raad van State. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van den Burg besloten. De groep bestaat uit niet-Oekraïners die in Oekraïne woonden, bijvoorbeeld voor studie toen Russische troepen het land binnenvielen. Aanleiding voor het besluit is een spoeduitspraak van de Raad van State over het recht op verblijf van een derde lander. Die mag in de opvang de definitieve uitspraak van de Raad afwachten. Dat geldt dus nu voor alle derde landers die Oekraïne zijn ontvlucht. Bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam zijn twee mensen om het leven gekomen. Of de doden voetgangers, fietsers of andere weggebruikers zijn, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto die bij het ongeluk betrokken was, is doorgereden. De politie roept getuigen op om zich te melden. In Oekraïne is een van de rijkste mannen van het land gearresteerd op verdenking van fraude. De miljardair Kolomoisky blijft zeker 2 maanden in voorarrest, zo heeft een rechtbank bepaald. Justitie stelt dat Kolomoisky voor miljoenen euro's heeft witgewassen. Zijn arrestatie wordt gezien als een signaal van de Oekraïnse regering dat corruptie wordt aangepakt. Partijoprichters Eertmans en Nanninga van JA21 zijn de nummer 1 en 2 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen in november. Inperking van immigratie blijft het hoofdthema voor de partij. Daarnaast wil de partij een kleinere overheid die minder geld uitgeeft. In de Tweede Kamer heeft JA21 nog maar 1 zetel over, nadat gisteren 2 Kamerleden overstapten naar de BBB. In Medemblik is ingebroken in het voormalige stadhuis. Er zijn zeker 5 schilderijen, een barometer en een kroonluchter gestolen. Het gebouw is geen eigendom meer van de gemeente, maar de kunstcollectie die er wordt tentoongesteld wel. Bij de inbraak zijn volgens de gemeente geen bijzonder waardevolle schilderijen meegenomen, maar ze zijn wel van historische betekenis voor Medemblik. Pierre van Hooijdonk keert terug als voetbalanalist bij NOS Sport. Morgen zit hij weer bij Studio Voetbal. De afgelopen 2 uitzendingen was hij niet te zien na ongefundeerde en belastende uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn. De hoofdredacteur van NOS Sport heeft intensief met Van Hooijdonk gesproken en zegt dat de analist zijn uitglijder inziet. In de Eredivisie zijn vanmiddag en vanavond 4 wedstrijden gespeeld. Almere City verloor thuis met 2-1 van PEC Zwolle. De ploeg die dit jaar promoveerde uit de Eerste Divisie heeft na 4 wedstrijden nog 0 punten. Dat geldt ook voor RKC. De ploeg uit Waalwijk verloor thuis met 4-0 van PSV. Go Ahead Eagles won thuis met 3-2 van Heerenveen. En Heracles Excelsior eindigde in 3-1. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen en op veel plaatsen wat nevel of mist. Morgen zon en sluierwolken. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen, zodat ook u kan zeggen relax in een fortuin van Meubelzorg. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. De oorlog in de Ethiopische regio Tigray mocht de wereld niet zien. De massamoorden, verkrachtingen en hongersnood mocht de wereld niet zien. En ook de miljoenen vluchtelingen mocht de wereld niet zien. Alles is hen afgenomen. En daarom biedt ZOA de mensen hoop en concrete hulp. Ook uw hulp is onmisbaar. Doneer op zoa.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. ZOA zorgt overal ter wereld voor hoop en concrete hulp. Doneer op zoa.nl. De Mega Jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die Mega Jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Marcia Luiten. Den Haag was lang niet zo veranderlijk en onvoorspelbaar als nu. Je let even niet op en de boel staat op zijn kop. Tot gisteren zat JA21 met 3 zetels in de Kamer. En vandaag was Joost Eertmans een eenmansfractie. De politicus die altijd hamert op het gevaar van instroom is nu overdonderd door de eigen uitstroom. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag 2 september... De ene na de andere partij trapt met een wervende bijeenkomst de verkiezingscampagne af. En vandaag was de beurt aan D66 en JA21. En Wilke Boom was erbij. Dat in Rusland de vrije pers aan banden ligt, dat is bekend. Maar hoe zit dat in Oekraïne? Kan een land in oorlog kritiek op de eigen regering toestaan? En we kijken naar een rechtszaak over een familietragedie. De hond van opa en oma beet de kleinzoon dood. En nu wil moeder en schoondochter dat de grootouders voor de rechter verschijnen. In Amsterdam begint een nieuwe opleiding, klimaatpsychologie en gedrag. Hoe krijg je mensen zover dat ze hun gedrag veranderen? En de Spaanse oud-koning in ballingschap, Juan Carlos, die probeert opnieuw wereldkampioen zeilen te worden. Tegen middernacht hoort u daarover de details. Eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 2 september. Eerst klimaatdrammer, nu klimaatdoener. Graag een hartelijk applaus voor Rob Jetten. Zo klonk vanmiddag de campagneaftrap van D66 met lijsttrekker Rob Jetten. In zijn speech was hij af en toe eerlijk over zichzelf. En misschien ben ik ook wel een klein beetje saai. Ook deelde hij een tikje uit aan concurrent BBB. En ook Caroline van der Plas, die verschillen overbrugt door gewoon simpelweg van elke rechtse partij iemand op haar kieslijst te zetten. Jetten doelde daarmee op de 2 naar BBB overgestapte Kamerleden van JA21. Die partij hield ook een bijeenkomst. Het vertrek van die 2 raakte partijprominent Annabel Nanninga. We hebben het gewoon echt even moeilijk nu. Lijsttrekker Joost Eertmans relativeert. Het is niet erg, het is inderdaad waar. Iedereen heeft zo zijn dingen. Elke partij heeft daarmee te maken. Eertmans denkt dat zijn partij hierdoor nauwelijks een deuk oploopt. Nou, omdat dat maar een heel klein gedeelte was. Kijk, als je nu vandaag kijkt, dan zie je dat het vertrouwen heel groot is. Ik voel 100% loyaliteit. En hoe zit het met de loyaliteit van de JA21 leden? Waarom al die mensen zijn opgestapt, dat is niet duidelijker geworden. Gaat u dan wel verder met deze partij? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Nanninga ziet intussen de campagne wel zitten. Echt, we gaan er zo'n feestje van maken. We gaan ze helemaal gek maken daar. Dan gaan we naar India. 3, 2, 1, 0. Als je dit hoort, dan weet je dat er iets de lucht in wordt geschoten. India lanceerde vandaag een raket richting de zon. En dat ging goed. Lift off, normal. Veel inwoners keken op veilige afstand naar de lancering. I was very proud looking at the way very proud to do via Indian to see this happening. Over de missie is nog een hoop te zeggen, maar voor deze vrouw is het tijd voor wat anders. I have lots to say, but right now emotional. Tot slot een revolutie in het Belgische jeugdvoetbal. Hey jongens en meisjes, vandaag gaat het een klein beetje veranderen. We hebben geen ranglijst, maar we krijgen een fair play klassement. Voortaan krijgen teams alleen nog punten als ze netjes voetballen. Reden, te veel agressie op en rond het veld. Maar de meeste meldingen die we van agressie binnenkrijgen, dat zijn incidenten van ouders langs de zijlijn die het spelletje toch net iets te serieus nemen. Even aan een ouder vragen langs de lijn of dat klopt. Ik geef dat niet graag toe, maar het is wel degelijk zo. Ja, ja, ja. Maar ook de kinderen kunnen zich niet altijd beheersen. En dan denk je, oh, die heeft mij daar straks getikkeld, dan ga ik die eens terugpakken. Maar ja, dat mag dan ook niet dus. De verandering van mentaliteit zal niet vanzelf gaan, maar misschien kunnen de kinderen nog wat leren van de Vliegende Panthers. Deze cabaretiers weten namelijk precies hoe fair play in het voetbal echt werkt. Nee, scheidsrechter, ik vind dat u een fantastische wedstrijd fluit, maar ik heb toch het idee dat u hier een grote fout begaat. Opeens ging hij liggen, zonder dat ik hem ook maar geraakt had. Had u het idee dat de spits zichzelf expres ten val bracht? Oh, dat zou ik niet durven zeggen. Het zou net zo goed kunnen dat hij struikelde over een graspol of een kluit aarde of zoiets dergelijks. Ik ben blij dat de aap nu toch uit de mouw komt. Deze meneer heeft mij niet geraakt. Dank voor uw openhartigheid. Dan wil ik u tot slot nog bedanken voor uw sportiviteit. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En nog een prettige wedstrijd, hè? Prettige wedstrijd. Ja, de verkiezingscampagne is echt begonnen. Ook dat wordt een prettige wedstrijd. Gisteren was veel aandacht voor de verkiezingsprogramma's van VVD en SP. De kandidatenlijst van BBB en een speech van CDA-leider Bontebal. Vandaag waren D66 en Ja 21 actief. Politiek verslaggever Wilco Boom, goedenavond. Goedenavond. Ja, Wilco, om te beginnen met D66. Hè. De nieuwe partijleider en lijsttrekker Rob Jetten, die gaf zijn eerste speech nu voor de partij. Hoe presenteerde hij zich? Nou, ja, eigenlijk heel ontspannen en zelfverzekerd. Jetten is dit natuurlijk ook wel gewend, hè, zo'n optreden. Hij was al eerder fractieleider, stond ook al voor congressen als voorzitter van de Jonge Democraten. Dus ja, dat ging hem eigenlijk heel gemakkelijk af. En hij ging uitgebreid in op zijn jeugd, zijn afkomst. Hij schilderde hoe hij is opgegroeid in een gewoon Brabants middenklasse gezin uit Uden. Zijn vader stond voor de klas, zijn moeder werkte in de zorg. Ja, en zijn voorgangster Sigrid Kaag, die kreeg door politieke vijanden al heel snel het etiket elitair opgeplakt. Ja. Nou, en vanmiddag was de boodschap tussen de regels door eigenlijk dat Jetten dat zeker niet is. En ja, zijn politieke boodschap was dat er met het aantreden van een nieuwe generatie lijsttrekkers, zoals hij zelf, eindelijk een einde moet en kan komen aan de polarisatie in de politiek. En dat klimaat, niet heel verrassend natuurlijk voor een minister van Klimaat zoals hij zelf is, de absolute topprioriteit voor D66 is en blijft. Dit is allereerst het moment voor meer klimaatactie. Zo ambitieus als het maar kan. Voor ons is dat absoluut prioriteit nummer 1. Niet als een sleepanker achter de boot gaan hangen en ieder excuus aangrijpen om klimaatactie te vertragen. Of zelfs twijfel zaaien over nut en noodzaak. Het helpt ook niet om mensen angst aan te jagen. Dat gaat ons simpelweg niet vooruit helpen. Niet meer zo preken of drammen, die tijd die hebben we gehad. Het gaat nu om gewoon doen. Windmolens op zee en op land. Zonnepanelen op alle daken en ja, ook kernenergie. Alles om klimaatverandering met deze generatie een halt toe te roepen. En dit is ook... Ja, zeker. Ja, Wilco, niet verrassen natuurlijk. Hè. Klimaat als topprioriteit voor D66... Maar hij heeft nu wel een stevige concurrent, hè, in Frans Timmermans van de Alliantie GroenLinks en de PvdA. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, dat is natuurlijk een groot electoraal risico voor D66. Hè. 2 jaar geleden deed de partij het heel goed met de belofte van nieuw leiderschap in de persoon van Sigrid Kaag. De partij knalde toen naar 24 zetels, iets wat alleen godvader Hans van Mierlo ooit had weten te bereiken. En dat ging in 2021 heel duidelijk ten koste van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, en die partijen hebben nu inderdaad die gezamenlijke lijst onder leiding van Frans Timmermans, de eurocommissaris die over het klimaat ging in Brussel, en daar met de Green Deal voor de Europese Unie en de Natuurwet zijn sporen heeft verdiend. Jetten laat zich daar niet door uit het veld slaan. Die is een beetje van de Johan Cruijffschool. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. En volgens hem kunnen D66 en GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen een heel goed resultaat gaan boeken. Ik ben allereerst heel blij dat er veel meer groene politici zijn dan ooit. Maar ik hoorde Frans Timmermans ook wel waarschuwen voor het einde van de mensheid. Of misschien gebruikte hij net iets andere woorden. Maar ik heb als minister voor Klimaat gemerkt dat dat gewoon echt niet helpt om mensen mee te krijgen in die hoognodige klimaatactie. Ja, mensen willen gewoon weten, hoe kan ik mijn huis verduurzamen voor een lagere energierekening? Is mijn baan er nog over 10 jaar? Hoe gaat de overheid grote vervuilers ook harder aanpakken? En dus eigenlijk hele praktische klimaatpolitiek in plaats van ja, het grote preken of het drammen wat we even nodig hebben gehad, maar nu moeten we vooral doen. Zijn naam is gevallen, Frans Timmermans, de lijsttrekker van de Alliantie van GroenLinks en Partij van de Arbeid. U bent klimaatminister. Hij was datzelfde eigenlijk, maar dan op Europees niveau. Hoe moeilijk wordt het voor u om uit zijn schaduw te komen? Nou, ik zie hier eigenlijk vooral een grote kans. Want afgelopen... Een kans voor wie? Nou, eigenlijk voor ons samen. Want bij de laatste verkiezingen en coalitievormingen stonden we als D66 steeds alleen om te knokken voor dat klimaatbeleid. Namen wij verantwoordelijkheid om de boel in beweging te krijgen. En nu kunnen we hopelijk een veel groter groen blok bouwen. Het heeft ook niet zoveel zin als Timmermans en ik elkaar denk op dat klimaatthema gaan bestrijden. Dat moeten we vooral samen optrekken. Maar als je nu naar de peilingen kijkt, dan zou D66 in samenwerking met GroenLinks-PvdA een soort juniorpartner worden. Nou ja, dan hebben we samen dus veel meer zetels dan we nu hebben. En dat biedt kansen om echt een progressief geluid neer te zetten in de campagne, maar ook na 22 november. Kaag wist heel veel stemmen weg te halen bij PvdA en GroenLinks. Bent u niet bang dat de beweging nu de andere kant op gaat? Nou, ik zie nu echt wel een enorme kans ook voor D66. Hè. Dat is ook een tijd met allerlei nieuwe keuzes, maar ook partijen die weer naar de extreme flanken afdrijven. En er is een redelijk alternatief. En dat is een partij die opkomt voor het Europese ideaal, die staat voor de rechtsstaat, die altijd investeert in klimaat en onderwijs, maar die dus ook in staat is om die verschillende flanken in de politiek met elkaar te verbinden. En die keuze is D66. Ja, en dat is dus wel een hele optimistische Rob Jetten. Want volgens de meest recente peilingen staat zijn partij op zwaar verlies. Hè, blijven ze onder de 10 zetels hangen. Terwijl de lijst Timmermans op 25 tot 30 zetels staat. Maar goed, we hebben nog 2,5 maand te gaan tot de verkiezingen. En er kan in de tussentijd gewoon echt nog heel veel gaan veranderen. Ja, maar goed, hij zit in een lastige positie natuurlijk nu. Hè? Nu hij in dezelfde vijver een beetje aan het vissen is als Timmermans. En hij noemt dan D66 eigenlijk het redelijk alternatief. Waarom dan? Ja, dat D66 en Rob Jetten die grijpen daarmee eigenlijk terug op een beproefde formule uit de vorige eeuw, toen Jan Terlouw de leider van D66 was. De partij presenteerde zich toen als het redelijk alternatief ten opzichte van de VVD en de Partij van de Arbeid. Dat doen ze nu opnieuw. VVD staat een beetje op de rem als het om het klimaat gaat. Wil misschien ook weer met Wilders gaan regeren. Dat is spelen met vuur volgens Jetten. GroenLinks en de Partij van de Arbeid zaaien paniek met doemscenario's over het klimaat, vindt hij. Ja, en wat staat daar dan als lichtend baken tegenover? Ja, het redelijk alternatief D66. En dat is dus precies wat de partij eind jaren 70, begin jaren 80 onder leiding van Terlouw ook deed. Maar ja, het zijn andere tijden. Het is dus de vraag of het deze keer opnieuw zal kunnen gaan werken. Zeker ook omdat D66 intussen 6 jaar regeert, hè? In Rutte 3 en Rutte 4. Ja. En de partij heeft nu ook kritiek op bijvoorbeeld de situatie in de zorg, op de situatie in het onderwijs. Maar is daar ook gewoon al 6 jaar mede verantwoordelijk voor. En die kritiek kan dus ook terugkomen als een boemerang. Ja, want dat blijkt uit de recente geschiedenis. Hè? Wie regeert met Rutte betaalt daarvoor in de volgende verkiezingen, toch? Ja, dat hebben we bij veel partijen zien gebeuren. Ja, hey, er was nog een andere partij actief vandaag, Ja 21. Wat was daar belangrijk? Ja, die partij presenteerde haar verkiezingsprogramma en kandidatenlijst op 1 en 2. Dat was al uitgelekt. De oprichters Joost Eertmans en Annabel Nanninga. En zij herhaalden dat er een rem op migratie moet komen. Dat hun belangrijkste onderwerp blijft. Tegelijkertijd waren de druiven daar natuurlijk een beetje zuur. Omdat, we hoorden het al aan het begin van het programma, 2 Kamerleden van Jaar 21, Pauw Verweij en Epping, sinds gisteren zijn overgestapt naar de BBB van Caroline van der Plas. En Joost Eertmans dus opeens een eenmansfractie in de Tweede Kamer is geworden. Dat is even slikken. Ja, en overigens was er ook nog een andere afsplitsing van Forum voor Democratie. Hè, want dat is Jaar 21 eigenlijk. En die andere afsplitsing is BVNL, de partij van Van Haga. Die presenteerde ook zijn kandidatenlijst. Daar staan geen verrassingen op. En die partij die staat overigens op 0 zetels in de peilingen. Oké, en dan tot slot. De kandidatenlijst van het CDA kwam naar buiten. Verrassingen? Ja, best een opvallende lijst. Anne Kuik bijvoorbeeld, 2 jaar geleden nog de nummer 3, staat nu pas op de 10e plaats. En het is daarmee maar zeer de vraag of dat nog wel een verkiesbare plek is. Ook geen enkele minister of staatssecretaris op de lijst van het CDA. Die wilde dat ook niet. Maar ja, voor een bestuurderspartij als nieuw. Het CDA van ouds, ja, is dat echt ongebruikelijk. Uh-huh. En eigenlijk samenvattend kun je zeggen dat net als bij veel andere partijen, ook bij het CDA, alles of bijna alles anders is dan bij de verkiezingen van de afgelopen 15 jaar. Ja, een onbekende boerin op 2 zag ik. Boerin verder. Ja, die zit pas heel sinds kort in de Kamer. En overigens moet je daarmee wel zeggen dat een boerin bij het CDA hoger op de lijst staat dan bij BBB van Caroline van der Plas. Nou, dat is interessant. Dankjewel, Wilco Boom. We horen je vast heel veel meer hierover. Straight anyway, she came in Take me home. Enough is enough van Post Malone. In het 8-uur-journaal ging het over pro-Russische nieuwszenders in de bezette gebieden in Oekraïne. Laten we ook eens kijken naar hoe de Oekraïense bevolking wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen aan het front. Journalist Michiel Driebergen werkt veel in Oekraïne, maar is nu even in Nederland. Goedenavond, Michiel. Dag, Marcia. Goedenavond. Ja, Michiel, dat Oekraïense medialandschap, hoe ziet dat eruit? Nou, minder divers dan voorheen, zou ik zeggen. Er is eigenlijk al sinds 24 februari 2022, vorig jaar, toen die invasie kwam van de Russen, is er eigenlijk één kanaal gemaakt, een soort televisiemarathon. 24 uur per dag gaat dat al anderhalf jaar lang door. En alle grote kanalen, dus de commerciële, maar ook de publieke omroepen, zijn eigenlijk samen, zenden samen uit. En ze hebben een soort gezamenlijke redacties gemaakt. Die televisieuitzending die staat dan onder leiding van het ministerie van Cultuur en Informatie. Zo werkt dat nu in Oekraïne. Ja, dus de overheid controleert eigenlijk wat er wordt uitgezonden. Ja, dat is inderdaad, dat zou je concluderen. Uiteindelijk is dat zo. Nou zijn die journalisten in Oekraïne wel mans genoeg, zou ik zeggen, om onafhankelijk te opereren. Maar uiteindelijk is het toch een beetje een soort eenheidsworst geworden. Aanvankelijk natuurlijk met het idee van, nou, dat is zo, hè, dan kunnen we onze veiligheid versterken, dan kunnen we onze eenheid versterken. Het heet ook Jedini Novini, dat betekent verenigd nieuws. Aanvankelijk natuurlijk goed bedoeld, maar de eerste stemmen gaan wel een beetje op. Bijvoorbeeld van een hoofdredactrice van de Oekraïnska Pravda, dat is zeg maar het NRC Handelsblad of de Trouw van Oekraïne, een krant online. Zij zegt van ja, eigenlijk moeten we daarvan af. We moeten weer ons eigen nieuws gaan maken met z'n allen. Want wij moeten kritischer zijn op de overheid. Want dat schiet er een beetje bij in de laatste tijd. Nou, nu heb je vandaag even gekeken naar wat er op dat ene kanaal werd uitgezonden. Ja. Wat zag je vooral zoal voorbij komen? Nou, eigenlijk alle emoties die bij de oorlog horen. Ik zag een verslag van een uitvaart. Niet van één militair, maar van een hele groep militairen die bij het front gesneuveld waren. Ik zag een reportage ook over een monument voor de kinderen. Meer dan 500 kinderen zijn al omgekomen in deze oorlog de afgelopen anderhalf jaar. Ik zag natuurlijk ook een speech van president Zelensky. Er zijn heel veel speeches van president Zelensky op deze marathon-uitzendingen. Dat ging met name over de eerste schooldag. Dat was afgelopen vrijdag, maar natuurlijk maandag dan gaan de kinderen echt naar school. Hoe moet dat dan? Moet dat in de kelder? Nou, dat gaat inderdaad vaak in kelders van scholen, maar ook wel online onderwijs. Daar ging het over. Ja, maar dus redelijk, als je het kan samenvatten, toch misschien een beetje als patriotisch nieuws, hè? Vaderlandslievend. Ja, heel erg de eenheid uitstralend, patriotisch en weinig kritisch ook op, op bijvoorbeeld het leger of over politici. Ja, en kijken veel mensen naar die nieuwszender? Ja, best wel. Het is ook een soort online zender. Dus op YouTube kun je het voortdurend bekijken. Maar het is wel zo dat Oekraïners meer dan wij, denk ik, veel meer Telegram volgen, Facebook, hun eigen chatgroepen gebruiken om informatie met name over, hè, wanneer moet ik nou schuilen voor bijvoorbeeld bombardementen. En dat is toch wel meer in Oekraïne. Dat mensen toch wel op hun eigen nieuwsbronnen rusten. Ja, want je zei, zeg maar, deze ene zender, die is eigenlijk helemaal niet zo heel kritisch meer, hè, op de regering. Zie je dat wel dan op Telegram en Facebook? Ja, zeker ook wel. Het is zo, vandaag werd een belangrijke oligarch, een zakenman, rijke man opgepakt. Igor Kolomoyskyj, een van de rijkste mannen van Oekraïne. Dat is eigenlijk in het kader van de corruptiebestrijding. Het probleem is vooral in Oekraïne dat die media, die allemaal verenigd zijn, nu veel minder aandacht hebben. Dat zei die hoofddirectrice van die Oekraïnse Pravda ook. Van, ja, voor interne problemen in Oekraïne. Want er gaat natuurlijk ook gewoon de politiek door, er gaat een economie door. Die onderwerpen schieten erbij in. Het gaat veel te veel over de oorlog en het is inderdaad veel te patriotisch. Dat hoor ik ook wel van mijn vrienden in Oekraïne die zeggen van ja, we moeten ons wel bezighouden met de oorlog, maar we moeten ons ook bezighouden met de lange termijn. Hè? Als die oorlog straks afgelopen is, ja, hebben we dan nog wel een regering die ons niet te veel in de tang heeft. Ja, maar zou jij zeggen, zoals buitenstaander, hè, want jij ziet heel veel nieuwsbronnen, vind je dat de Oekraïners zelf dan een waarheidsgetrouw beeld krijgen van wat er aan het front gebeurt of wat er binnen de regering wordt besloten? Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel, laten we zeggen, in ieder geval emoties worden gedeeld door de media. Het is wel zo, denk ik, dat met name die corruptiebestrijding, daar is veel minder aandacht voor. En er is ook veel zelfcensuur bij Oekraïners. Bijvoorbeeld de doelwitten van raketinslagen. Bijvoorbeeld hoeveel mensen zijn erbij omgekomen, hoeveel militairen zijn er omgekomen. Ja, daar mag men eigenlijk niet over praten. Dat is ook strafbaar deels. Daar zie je ook heel veel zelfcensuur. Je ziet ook veel burgers die veel onderwerpen niet bespreken of die cijfers inderdaad niet noemen of die locaties geheim houden zelf. Eigenlijk staat alles in het teken van die strijd tegen Rusland. Ja. En daar doen journalisten en burgers allemaal aan mee. Ja, maar als wij daar zo over praten, dan lijkt het al bijna alsof we het daarmee ook veroordelen. Is het misschien ook onvermijdelijk voor een land in oorlog om zo de informatiestroom te controleren? Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is. Er is geen tweede kant. Wij journalisten zijn natuurlijk altijd gewend, hè, dat weet je, om twee kanten van het verhaal te laten horen. Ja. De Oekraïnse kant van het verhaal, misschien ook de Russische kant van het verhaal. Maar dat is in Oekraïne, daar is echt geen sprake van. Dat is niet mogelijk. Er is heel veel haat tegen de Russen. Dat is inderdaad bijna niet te veroordelen. Dat is heel erg begrijpelijk. Als er zoveel doden zijn gevallen en de raketten begonnen natuurlijk vanuit Rusland, op Oekraïne werden die geschoten. Er is heel erg veel haat. Er is weinig in die zin objectiviteit, ook bij journalisten. Maar er zijn wel steeds meer journalisten die zich afvragen, hoe moet dat nou op lange termijn? Hoe moet dat na de oorlog verder? En vooral die vraag van hoe krijgen wij weer de kritiek op onze eigen overheid? Want ja, er is heel veel corruptie in Oekraïne. Er zijn van die oligarchen zoals die Igor Kolomoyskyj. En we moeten ook voor de lange termijn, moeten wij eigenlijk een onafhankelijke nieuwsvoorziening, moeten wij gewoon staande blijven houden. Want anders hebben we op lange termijn een probleem. Ja, maar goed, hoe dat eruit ziet na de oorlog is natuurlijk ook moeilijk te zeggen. Hè? Je ziet dat Zelensky bijvoorbeeld wel werk maakt ook van het bestrijden van die corruptie. Maar bijvoorbeeld vertellen hoeveel militairen er zijn gesneuveld, dat mag niet, omdat je anders misschien dat niemand zich meer wil melden. Dat lijkt mij best begrijpelijk. Ja, dat is een heel erg gevoelig thema. En het is ook een lastig thema. En het wordt eigenlijk steeds moeilijker houdbaar ook. Omdat de factor, ook internationaal gezien, hoeveel militairen er zijn gesneuveld, is gewoon heel erg belangrijk. Hè? Zijn het er 10.000? Ja. Zijn het er 100.000? Zijn het er misschien wel meer? Hoe succesvol is Oekraïne eigenlijk in het offensief? We weten dat er veel doden vallen. Ik zie de begrafenissen en ik zie dat er elke keer steeds meer mannen, vrouwen bij zijn gekomen. Angstwekkend ook. En in die zin kan het ook omslaan als je minder weet, dat het daardoor ook onzekerder maakt. En daar is ook een discussie nu over aan het ontstaan. Moeten we daar niet toch meer duidelijkheid over hebben? En daar moeten natuurlijk journalisten in principe, zou je zeggen, het voortouw innemen. Ja, interessant. En is het zo dat journalisten allemaal nog even graag voor die zender werken? Of lopen ze toch weg vanwege al die beperkingen? Nou, je ziet dus nu de eerste barsten in dat verenigde nieuws komen. Hè? Die hoofdredactrice van Oekraïnske Pravda bijvoorbeeld, dat was de eerste die het zo fel opnam tegen die marathon, die televisie, het verenigde nieuws. En dat hoor ik ook meer, ook van mijn eigen contacten, mijn eigen vrienden onder journalisten in Oekraïne. Het is ook zo dat veel journalisten zitten eigenlijk een beetje vast, omdat de Oekraïnse media slecht betalen. Dus ja, je hebt echt maar een paar honderd euro per maand loon. Dat is echt veel te weinig. Dus veel goede journalisten die stappen over als fixers, als producers naar internationale media, werken daarmee samen, verdienen dan 200 euro per dag. Dat is echt iets anders. En dan zijn ze ook verzekerd, et cetera, als ze richting het front zijn. En dat is natuurlijk ook een probleem in Oekraïne. Ja. Dat er is weinig geld, weinig budgetten, weinig advertentieinkomsten. Die zijn er eigenlijk helemaal weggevallen vanwege de oorlog. In die zin zijn de Oekraïnse journalisten, die staan dus vooraan in het front. Zijn vaak embedded bij het leger bijvoorbeeld, lopen dan echt veel risico's en onverzekerd, verdienen weinig. En dat is ook een thema wat steeds meer zorgen baart, zeker na anderhalf jaar oorlog. Ja, en dat embedded mee met het leger, heb jij dat zelf ook wel gedaan? Ik doe dat zelf niet. Uit principe niet? Ik vind eigenlijk dat het een soort journalistiek principe is. Ik denk dat we dat met z'n allen te makkelijk doen. Ook internationale media, ook Nederlandse media. Ik denk dat we dat te snel doen, te eenvoudig. Het helpt natuurlijk ook om een beeld te krijgen van dat slagveld. En dat beeld krijgen van slagveld is veel moeilijker, steeds moeilijker aan het worden. Ook omdat de restricties steeds groter worden. De autoriteiten hebben die zijn ook een greep op de nieuwsvoorziening. Zijn ze aan het versterken. Dus in die zin zijn er ook argumenten om wel mee te gaan. Hè? Om in ieder geval een beeld te geven. Wat gebeurt er aan het front? Maar ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Hè? We zijn natuurlijk als Nederland ook partij, zou je zeggen, in deze oorlog. Nederland staat achter Oekraïne, zo wordt dat gezien, zo wordt dat gezegd. En we moeten denk ik toch ook proberen enige afstand te houden van onze nieuwsbronnen. Oké, helder. Dank je wel, Michiel Driebergen. Ben Lee was dat met Catch My Disease. 4 jaar geleden gebeurde er iets gruwelijks toen een opa en oma uit Diemen op hun kleinzoon aan het oppassen waren. Hun herdershond Storm viel kleinzoon Robin aan en beet hem dood. Gisteren moesten de grootouders voor de rechter verschijnen, maar de zitting is uitgesteld omdat de grootouders daar niet kwamen opdagen. Mark-Jan Bouwman is een van de advocaten van de grootouders. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, meneer Bouwman, waarom kwamen ze niet? Ze zijn niet gekomen op mijn advies. En laat ik daar eerst maar even bij vertellen. Er zijn in Nederland elke week zijn er heel veel rechtszaken. Er zijn heel veel rechtszaken waar verdachten niet komen. Die laten zich dan vertegenwoordigen door een advocaat. En dat is eigenlijk zelden een probleem. Maar in deze zaak vond de rechtbank het toch nodig dat ze zouden verschijnen. Ja, want waarom vindt de rechter dat ze wel moeten verschijnen? Dat heeft de rechter eigenlijk niet zo heel duidelijk toegelicht gisteren. Eigenlijk heeft de rechtbank volstaan met te zeggen van ja, wij vinden het heel belangrijk dat ze komen. En dat snap ik ook. Dat had de rechtbank van tevoren ook gecommuniceerd. Van wij vinden het belangrijk dat ze verschijnen. Maar ik heb namens opa en oma ook laten weten waarom zij er liever niet bij zouden zijn. Ja, maar even een stap terug. U heeft wel een idee waarom het belangrijk wordt geacht dat ze verschijnen. Nou, het is natuurlijk een zaak met een afschuwelijk gevolg. Er is een heel jong kindje overleden. En... Want wat is er precies gebeurd die dag? Ja, ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Nee, maar u kent het relaas waarschijnlijk. Ja, kindje is zoals wel vaker bij opa en oma. Opa en oma hebben een hond. En die hond is daar ook. Opa heeft op een gegeven moment heeft Robin het kindje bij zich. Dat kindje is voor hem. En in een split second grijpt dat kindje. Opa probeert het leven van dat kindje nog te redden. En dat moet. Ik vind dat onvoorstelbaar. Dat moet zo vreselijk geweest zijn voor hem. Oma belt ondertussen 112. 112 komt, die nemen dat over. En dat kindje overlijdt 2 dagen later in het ziekenhuis. Ja, en nu willen de opa en oma niet naar de rechtszaal. Het is niet dat ze dat niet willen. Ik heb ze die gang naar de rechtszaal eigenlijk willen besparen. Ik heb ze daarvoor willen beschermen. En daarbij vind ik het ook wel van belang om aan te geven. Het is ook niet dat zij niet willen verklaren over wat daar is gebeurd. Dat hebben zij al 3 keer gedaan op verschillende momenten. Zij zijn gehoord als verdachte door de politie. Vervolgens is de zaak geseponeerd. Het OM besloot niet te vervolgen. Het OM zegt, het is een ongeluk. Mm-hmm. Moeder van Robin kon daar niet mee leven. Die is een artikel 12 procedure, een beklacht tegen dat CEPO, zeg maar, begonnen. Toen heeft het gerechtshof in Amsterdam die casus behandeld. Daar zijn ze opnieuw geweest. Daar hebben ze heel erg veel vragen gekregen. Die hebben ze ook allemaal beantwoord, naar beste kunnen. Vervolgens heeft het Hof gezegd, ja, wij vinden het toch zo'n ernstig feit dat er vervolgd moet worden, dat er een rechter naar die zaak moet kijken. En in het kader van die procedure zijn ze nog allebei een keer gehoord bij de onderzoeksrechter, bij de rechtercommissaris. Ze hebben 3 keer verteld wat er is gebeurd. Ja, maar de schoondochter en dus de moeder van Robin die zegt, ik wil in de rechtszaal spreken en ik wil dat mijn ex-schoonouders daar ook zijn. Dus het gaat om het belang van de moeder dat dus deze ouders worden opgeroepen. Dat weet ik niet. Ja. Dat heeft de rechtbank niet met zoveel woorden gezegd. En als dat doorslaggevend zou zijn geweest, wat ik dus niet weet, moet ik wel zeggen dat ik daar wel een beetje moeite mee heb. Kijk, je kan hier onmogelijk een wedstrijd van maken. Wie heeft hier nou het grootste leed? Nee. Die moeder is haar kind verloren, afgrijzelijk. De vader is zijn kind verloren, afgrijzelijk. Opa en oma zijn hun kleinkind verloren. En ja, zijn ook bij dat afschuwelijke moment geweest. Ja. Nee, dat is allemaal helder. De schoondochter die zegt, ik wil dat mensen zich eigenlijk veel bewuster worden van de gevaren van honden. Er zijn jaarlijks 150.000 bijtincidenten in Nederland. Dat is zo'n bizar groot getal. 200 zijn zo ernstig dat er een opname in het ziekenhuis nodig is. En een paar keer dus overlijdt een slachtoffer. Bijvoorbeeld afgelopen donderdag is in Emmeloord ook een baby doodgebeten. Denkt u dat zo'n rechtszaak een bijdrage kan leveren aan een toch belangrijke maatschappelijke discussie? Ik denk dat het veel eerder een politieke discussie moet zijn. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld met vuurwerk of met maximum snelheid of iets dergelijks. En dat het strafrecht maar in hele, hele beperkte mate geschikt is om zo'n bewustwordings campagne, zeg maar, te voeren. Maar de politiek heeft het er volgens mij nu niet expliciet over. Er zouden maatregelen getroffen worden. Wettelijk, die zijn er nog niet, hè, tegen hoogrisicohonden. Maar die strafzaak kan het... we hebben het er nu ook over. Ja, ja, ja. Dus zo'n strafzaak zit het toch misschien meer op de agenda. Ja, maar de vraag is wel... En laat ik die ook meteen beantwoorden, want ik heb daar wel moeite mee. Moet dat dan over de rug van twee grootouders die zoiets afgrijzelijk traumatisch hebben meegemaakt? Kan dat niet op een andere manier? En dan denk ik, ja, daar zijn heel veel andere wegen om dat doel te bereiken. En in die zin moet ik wel zeggen, echt, het leven van die grootouders is op dat moment is dat gestopt. Ze leven nog wel, maar hun leven is op dat moment gestopt. En dat is wel echt een beetje een ondergesneeuwd aspect in deze zaak. En dan wil ik absoluut niks afdoen aan het leed van moeder uiteraard. Nee. Kent u vergelijkbare zaken waarbij hondenbezitters voor de rechter moeten komen vanwege het gedrag van hun hond? Ja, dan moet er een onderscheid gemaakt worden tussen natuurlijk de aansprakelijkheid volgens het civiele recht, waarbij een hond iemand schade toebrengt. En dan wordt dat in het civiele recht, wordt die schade geregeld en dan komt een verzekeraar bij kijken, et cetera. Zaken waarin dit soort dingen bij de strafrechter komen, zijn eigenlijk heel erg uitzonderlijk. En als dat gebeurt, dan heb je ook heel vaak te maken, u noemde het net ook al, hoogrisicohonden. Er is ook een lijst van gevaarlijke honden. Storm was een Duitse herder, die staat daar dan weer niet op. Sommige mensen rekenen ook herders tot de hoogrisicohonden. Er was een artikel afgelopen donderdag zelfs, plastische chirurgen die aangeven dat die noemen vier rassen, waaronder de herder, als toch een hoog risico. Ja, en ik heb het over het strafrechtelijke gedeelte. Dus de strafrechtelijke lijst van de gevaarlijke honden. En dat is gewoon een lijst waar die herder dan niet op staat. Verder kun je natuurlijk wel zeggen van ja, goed, een herder is een grote hond en die is vanuit dat aspect misschien wat gevaarlijker. Maar goed, dat ik ben geen hondendeskundige, nee. Maar... Nee, zover hoef ik niet te gaan. Maar goed, in elk geval... het is interessant dat die discussie misschien gewoon wat breder gevoerd gaat worden. En laten we dan hopen dat dit leed daaraan bijdraagt. Elk slachtoffer is één te veel. Ja, dank u wel. Advocaat Mark-Jan Bouwman, een van de advocaten van de schoonouders. Heel graag gedaan. Everybody. everybody agrees. It's me. Ja, dit was Taylor Swift met Anti-Hero. Hoe krijg je mensen zover dat ze zich duurzaam gaan gedragen? Dat is de focus van de gloednieuwe opleiding Klimaatpsychologie en Gedrag aan de Hogeschool van Amsterdam. Het is een deeltijdmaster van 2 jaar. 33 studenten begonnen deze week aan de introductiedagen. Goedenavond, Esther Parriger, oprichter en opleidingsmanager van de nieuwe opleiding. Esther, is dit de missing link eigenlijk? De opleiding waardoor klimaatgedrag ineens wel sneller zal veranderen? Ja, leuke vraag. Ja, ik denk dat er heel veel mensen al bezig zijn met het klimaatprobleem en het oplossen daarvan. Er zijn techneuten mee bezig, er zijn juristen mee bezig, er zijn economen mee bezig. En we weten ook vaak wel wat je moet doen om het te gaan oplossen. Ja, om die CO2 uit de lucht te krijgen. Maar heel vaak wordt er buiten het gedrag van mensen gerekend. Heel simpel voorbeeld, als je een zonnepaneel maakt. Ja, die moeten mensen ook op hun dak gaan leggen. En hoe krijg je mensen dan zover dat ze dat willen doen? Nou, dat zonnepaneel, dat lukt volgens mij nog best wel aardig. Dat gaat wel aardig, hè? Er zijn heel veel andere dingen. En daar zie je dus een heel belangrijk psychologisch principe. Wordt een beetje de norm nu. De sociale norm is dat het is vrij normaal om een zonnepaneel op je dak te leggen. En daarom zie je dat nu ook lekker lukt. Ja, en welk gedrag lukt nog helemaal niet? Het is moeilijk om... ik zit even naar een goed voorbeeld te zoeken, hoor. Maar bijvoorbeeld, we hebben een student en die werkt bij een uitvaartorganisatie. En die weten dat de uitvaart... zijn met name onduurzaam, omdat mensen zich op een onduurzame wijze naar de uitvaarten toe bewegen. Het is heel moeilijk gedrag om te veranderen natuurlijk. Want ja, die mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd als ze naar een uitvaart gaan. Om te gaan denken hoe ze nou op een duurzame manier daar komen. Ja. Dat is moeilijk gedrag om te veranderen. Ja, of hoe laat je duurzaam begraven? Nou, toevallig hoorde ik laatst een hele interessante podcast over. Ook over weer een nieuwe techniek daarvoor. Dat je moet laten oplossen, toch? Nee, er was alweer wat anders. Over dat je jezelf kon laten composteren. Maar ik zal niet in detail treden. Interessant. Je hebt 33 studenten. Ja. Die werken al bij verschillende organisaties. Ja. Wat wil je hen leren? Hoe ze klimaatbewust gedrag kunnen realiseren. Hoe ze mensen meekrijgen. Maar dat zijn allemaal hele specifieke gevallen misschien. Wat zijn dan de algemene lessen die zij moeten leren? We geven dus les in klimaatbewust gedrag realiseren. Daarvoor hebben we een cirkel met stappen die ze kunnen volgen. Je gaat altijd eerst het gedrag uitpluizen. Je kijkt naar waar iemand toe in staat is, welke mogelijkheden iemand heeft, welke motivatie iemand heeft. Je kijkt naar wat het doelgedrag is. En dan pluis je eigenlijk uit, hoe kan ik dat gedrag een beetje sturen? Of hoe kan ik dat een klein beetje beïnvloeden? Ja. En dan is eigenlijk, als je dat onderzoek heel goed hebt gedaan, en dat duurt eigenlijk het langst, dan ga je pas bedenken van, dit is een goede interventie. Soms is dat een financiële prikkel. Of dit is een goede interventie. Bijvoorbeeld dat je vegan eten de norm maakt. Hè? Dat je het altijd beschikbaar maakt. Dat het de standaardoptie is. Of dat je heel goed gaat vertellen dat het heel gezond is. Ja, dat zijn ideaalbeelden. Ja. Maar vegan eten, daar bestaat ook heel veel weerstand tegen. Hoe kun je er dan voor zorgen dat zoiets collectief de norm wordt? Zoals nu bij zonnepanelen. Ja, dat is best een moeilijke vraag, omdat we daar dus heel veel onderzoek naar doen. En er is nooit één gedrag en dat er één ding op werkt. Dus toevallig heeft het lectoraat daar een tijdje geleden wel onderzoek naar gedaan. En toen zeiden ze, je moet het makkelijk, aantrekkelijk, belangrijk en normaal maken. En dat al onder die 4 kopjes hadden ze hele concrete dingen gezegd. En dat was dus inderdaad, maak het de standaard optie. Zorg dat sleutelfiguren vegan gaan eten. Er waren 24 aanbevelingen. Ik kan ze even niet meer allemaal oplepelen. Ja. Met hele specifieke dingen. Maar de praktijk is dat er dus meer vlees gegeten wordt. Dus ergens lukt het nog niet, hè, met makkelijk, aantrekkelijk, belangrijk en normaal. Bij ons op de hogeschool bijvoorbeeld gaat het eigenlijk best wel goed tegenwoordig. daar hebben ze gewoon gezegd, als we intern banqueting bestellen, dan mag dat alleen nog maar vegan zijn. Banqueting, dat is gewoon catering. Ja, dus als wij gewoon zelf een feestje organiseren, ja, met de studenten of met de docenten, dan kan dat alleen nog maar vegan. Of vegetarisch mag geloof ik ook nog. Daar wil ik even vanaf, ja, zijn. Maar en dat je merkt dus dat je op de eerste borrels heb je heel veel weerstand. Maar als je dan zorgt bijvoorbeeld dat het eten wel lekker is, ja, dan zakt dat ook weer weg. Ja. En sowieso heb je veel weerstand. Ja, dat hoort bij dit probleem. Specifiek bij dit probleem? Omdat je, ja, misschien omdat het al zo je moeilijk is, hè? Ja, ja, het is een heel complex probleem. Je hebt helemaal geen lol van je eigen gedrag. Want de volgende generatie gaat er wel wat van merken. Het is een heel complex. Je moet collectief in actie komen. Ja, het is heel moeilijk. Maar dat geen lol en het is complex. Ja, je kan je ook afvragen. Is dan onze belangrijkste drijfveer is dat we gewoon zelf onmiddellijk dan ergens lol van moeten hebben? Ik bedoel, je hoort ook steeds vaker eigenlijk. Het is belangrijk dat we eer stellen in het zijn van goede voorouders. Dat is heel mooi dat je dat zo zegt. Ja. Maar dat is wel geen belangrijke drijfveer dan, nog niet. Dat is denk ik wel iets waar we ons op zouden kunnen richten in een bepaalde situatie, waar als uit onderzoek blijkt dat dat aanslaat bij mensen. Maar wat in het onderwerp van net over dat vegan, ja, dan is het aantrekkelijk maken van vegan eten, dat is dan eigenlijk uit dat onderzoek gebleken dat dat ook heel belangrijk is. Ja. Ja, dat het lekker is gewoon. Oké, okay, dus ja, daar noem je al een heel belangrijk. Daar is die lol wel belangrijk. Ja, ja, daar is die lol, ja, dus wel belangrijk. Dat eten moet heel lekker zijn. Ja. Dat is één ding waarin dat dus dat gedrag te beïnvloeden is. Ja, je zei er nog meer, het moet belangrijk zijn. Hoe maak je iets dan belangrijk waarvan mensen denken, ja, boeien, ik eet gewoon mijn biefstuk. Ja. Dit was weer in een specifieke situatie, maar belangrijk maak je het door de gezondheidsvoordelen te benadrukken. Door te zeggen van als je iets lokaal haalt, dan is dat beter ook voor de dieren. Ja, dat hangt een beetje van je doelgroep af, ja, wat je precies zegt natuurlijk. Maar dan gebruik je dus eigenlijk argumenten anders ook dan die verduurzaming. Ja. Omdat je dan meer een bonus dichterbij hebt. Je eet gezonder. Ja. Ja, je moet het belangrijk maken. Als het gezondheidsvoordeel zwaarder weegt, dan kan je dat natuurlijk ook gebruiken. Ja, nou, dat zijn verschillende prikkels. Ja. Toch kwamen er best wel negatieve reacties op Twitter, hè, toen je met de opleiding begon. Ja. Wat was het grootste bezwaar? Eerlijk gezegd, ik heb ze niet zo heel erg gelezen. Dat is heel gezond. Ja. Maar ja, het gaat om het beïnvloeden van gedrag. Dat, ja, ik kan me best voorstellen. Dat roept onmiddellijk weerstand op. Nou, kijk, het probleem roept al weerstand op. Mensen die geloven er gewoon niet in. Terwijl het, ja, wij proberen dat altijd een beetje. We proberen het altijd niet zo politiek te maken. Want het is gewoon wetenschappelijk aangetoond dat het probleem bestaat. Daar is elke wetenschapper het over eens. Maar toch zijn er mensen die, ja, die het niet geloven. Ja. Tot slot, vind je dat de wetenschap zo mag sturen in bepaald gedrag van mensen? Is dat nog een discussie? Nou, dat is wel waar de mensen over vallen. Ik snap dat wel. Ik denk van ja, we roken nu ook met z'n allen een stuk minder. Dan kan je ook van vragen van ja, was dat verkeerd? Dat is ook gestuurd geweest, zeg maar. Nou, dan maar dat is op individueel niveau. Wij kijken nu meer naar groepsniveau. Nou, is collectief. Precies. Nou, interessant. Veel succes. Dank je, Esther Parger. Het is 5:45. Ja, de voormalige Spaanse koning Juan Carlos, daar zit u natuurlijk al de hele uitzending op te wachten, die is een paar jaar geleden naar Abu Dhabi gevlucht vanwege een corruptieschandaal. Maar de 85-jarige man verschijnt nu toch weer in de spotlights. Niet om politieke redenen, maar omdat hij wil meedoen aan het wereldkampioenschap zeilen in Engeland. Daar willen we meer over weten. Goedenavond, Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Hoi Edwin. Goedenavond Marcia. Ja, Edwin, 85 en dan meedoen aan een WK zeilen. Is Juan Carlos zo fit? Nee, niet echt. Dat heeft niks met de leeftijd te maken. Je hebt mensen van 85 die ongelooflijk fit zijn. Maar hij loopt al jaren met een wandelstok, ja, na heel veel knieoperaties. Hoe moet dat dan in zo'n boot? Ik zag beelden vanmiddag. Sorry? Ja, hoe moet dat dan in zo'n bootje? Ja, nou, ik zag hem vanmiddag aan boord gaan met. Hij moest met steun aan boord gaan. Maar die boot, dit is de 17e boot die voor hem gebouwd is, met dezelfde naam, Bribon. En speciaal aangepast. Hij heeft een speciale plek. Oh. Daar kan hij zitten. En hij hoeft zich eigenlijk bijna niet te bewegen. Aan het roer zitten. Hij is de stuurman. En hij hoeft niet op te staan of duiken. Ja, een beetje duiken voor het zeil misschien of zo. Hij is ook een hele goede zeiler. Maar ja, het is niet. Als je hem ziet lopen, dan denk je niet. Nee, dit is een man die wereldkampioen gaat worden of zo. Nee, maar ik begrijp het gewoon. Hij wordt in een fijne zetel wordt hij vastgesnoerd met het roer in de hand. En dan doen allemaal andere hele fitte jonge gasten... Die doen het werk met die zeilen. Ja. Ja, er zijn 5 man aan boord, maar nee, hij is altijd echt goed geweest. Hij komt van de familie. Zijn vader, Don Juan, een koning die nooit koning was... want dat was een dictatuur in Spanje, was echt een zeeman. Hij heeft tatoeages op zijn armen, had hij. Van een eeuw geleden liet hij die al zetten. En hij is van jongs af aan opgevoed met dat zeilen. Hij is ook heel goed geweest. Zijn zoon, de huidige koning Felipe... die heeft aan de Olympische Spelen meegedaan als zeiler. Dus er zit wel echt... in de familie, ja. En dit zijn uitstapjes vanuit die woestijn in Abu Dhabi... wat je al zei, waar hij sinds 2020 woont. Is dit zijn grote plezier. Hij is 3 keer terug geweest in Spanje sindsdien. Hij wordt niet in Madrid verwacht op paleis. Daar wil zowel zijn zoon als zijn vrouw Sofia... of bijna ex-vrouw eigenlijk, die willen hem niet meer zien. Hij kan terugkomen naar Spanje om af en toe te zeilen. En nu dit is niet een officieel wereldkampioenschap. Of het is het wel, maar we hadden vorige week... voor de kust van Scheveningen wereldkampioenschap... van echt Olympische zeilnummers. Dit is een boot van 6 meter en er doen 20 boten aan mee. En hij maakt gewoon een goede kans... om voor de 3e keer in zijn leven wereldkampioen daarin te worden. Nou, en... als hij dan wereldkampioen wordt, je zei het al, voor het zeilen komt hij vaak terug naar Spanje. Maar als hij nou wereldkampioen wordt, wordt hij dan in Spanje wel veel fanfare binnengehaald? Het wordt voor kennisgeving aangenomen. Dat is helaas zijn voor hem zijn trieste lot sinds die corruptieschandalen. Ja. Niemand wacht meer echt op hem. Hij wilde terugkeren definitief naar Spanje toen hij zag dat de conservatieve partij de verkiezingen had gewonnen. Maar nu die problemen heeft om een regering te vormen, zal die terugkeer onder de socialistische regering, progressieve regering, is hij ook niet echt welkom. Dus zal die vanuit Engeland niet de boot pakken naar Noord-Spanje. Een populaire, traditionele route vroeger altijd. Maar zal hij gewoon het vliegtuig, het is een privévliegtuig van een van de sheiken van Abu Dhabi die altijd te leen krijgt, zal hem van het eiland van Wright terug moeten vliegen naar Abu Dhabi. Oké, nou dan moet die arme Juan Carlos toch terug naar ballingschap. Fijn dat we dit allemaal begrijpen. Edwin Winkels, correspondent in Spanje, dank je wel. Dit was Het Oog. U hoeft nog niet te slapen. Zometeen op deze zender De Ongelooflijke Radio. En morgen zit hier gewoon Mieke van der Wij. Voor nu, goeienacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen? Omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. AI, niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1.